skibet helt ud, hvor himlen bliver et med havet. Du svæver stille og aldrig trættes du på din færd. Du er et løfte, en tro, et ønske for alle dem, som er langt borte, men bare længes derhjemme igen. Albatros, spred dine vinger, du flyver fri mod det fremmede land. Oh, albatros, fuglen som bringer et lille håb om en ventende strand. Når nattens storme er draget ind over rørte vande og har skabt uro og måske ængstelse i sit spor, på hvide vinger i morgen bryet kom du igen. Du kom med vinden, du kom med solen, en trofast ven. Wow.